ผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระทัยเสมอกันทั้งต่อนายขมังธนูที่รับจ้างมาลอบสังหารพระองค์ต่อพระเทวทัตต่อโจรองคุลิมานต่อช้างธนบาลที่พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อฆ่าพระองค์และต่อพระราหุลทั่วทุกคนประโยชน์ของเมตตาจะเห็นได้เช่นในกรณีของการถกเถียงขัดแย้งในทางเหตุผลและการโต้วาทะทำให้ต่างฝ่ายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและกันช่วยให้คู่โต้บรรลุถึงเหตุผลที่ถูกต้องได้เช่นเมื่อนิครนผู้หนึ่งมาเฝ้าสนทนาใช้คำพูดรุนแรงตำหนิพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสนทนาโต้ตอบตามเหตุผลจนในที่สุดนิครนนั้นกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพระเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระโคดมผู้เจริญเป็นความจริงท่านพระโคดมเป็นผู้อบรมแล้วทั้งกายอบรมแล้วทั้งจิตน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเลยท่านพระโคดมถูกข้าพเจ้าพูดกระทบกระแทกแต่งคำมาไล่เลียงต้อนเอาถึงอย่างนี้ก็ยังมีผิวพรรณสดใสมีสีหน้าเปล่งปลั่งอยู่ได้สมเป็นอาการของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในกรณีที่มิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นเมื่อจะแก้ไขโดยวิธีการแห่งปัญญาก็ต้องไม่ใช้วิธีดึงดันกัดกรุ่มหรือฟุ้งซ่านต่อไปโดยไม่มีจุดหมายแต่ต้องใช้โยนิโสมนสิการคือคิดสืบสาวหาเหตุและพิจารณาให้เห็นคุณโทษของมันเช่นพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนสัมโพธิการเมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดเกิดขึ้นว่าถ้ากระไรเราพึงแยกความดำริออกเป็นสองฝ่ายดังนี้แล้วจึงได้แยกกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกออกเป็นฝ่ายหนึ่งและแยกเนคขัมมะวิตกอะพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกออกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเราไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นอยู่นั่นเองเกิดมีกามวิตกขึ้นเราก็รู้ชัดว่าเราเกิดกามวิตกขึ้นแล้วก็หลักกามวิตกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสองฝ่ายบ้างทำให้ปัญญาดับจะเป็นพวกสิ่งบีบคั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนก็ดีกามวิตกนั้นก็สลายตัวไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดีว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสองฝ่ายก็ดีว่ามันทำให้ปัญญาดับจัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ดีกามวิตกนั้นก็สลายตัวไปเราจึงละจึงบังเทากามวิตกที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทำให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้นเมื่อเราไม่ประมาทเกิดมีพยาบาทวิตกขึ้นเกิดมีวิหิงสาวิตกขึ้นเราก็รู้ชัดดังกล่าวมาแล้วจึงละจึงบรรเทาพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทำให้มันหมดสิ้นไปได้ทั้งนั้นภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำนึงถึงความดำริใดๆมาก จของเธอก็ยิ่งน้อมไปทางความดำรินั้นๆถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำนึงถึงการวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตกเสียทำแต่การวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปทางการวิตกเป็นต้นถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำนึงถึงเนกขัมมวิตกมากเธอก็ละทิ้งการวิตกเสียทำแต่เนกขัมมวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปทางเนกขัมมวิตกการปฏิบัติธรรมช่วงแรกตามมรรคตามองค์มรรคสองข้อต้นนี้สรุปได้ด้วยพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม4อย่างชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาอันไม่ผิดพลาดและเป็นอันได้เริ่มก่อต้นกำเนิดของความสิ้นอาสวะแล้วธรรม4อย่างนั้นคือเนกขัมมวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกสัมมาทิฏฐิหมายเหตุพึงสังเกตว่าในแผนผังหน้า753ได้แสดงหมวดธรรมสำคัญ2หมวดคือพรหมวิหาร4และสังคหวัตถุ4ร่วมไว้กับองค์มรรค3ข้อคือพรหมวิหาร4อยู่ในฝ่ายสัมมาสังกัปปะและสังคหวัตถุ4อยู่ในฝ่ายสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะการแสดงหลักการนี้มีความประสงค์สำคัญคือ 1. ให้รู้จักแยกให้ถูกต้องระหว่างคุณธรรมที่เป็นพื้นอยู่ในจิตใจหรือจริยธรรมในขั้นความคิดกับคุณธรรมที่แสดงออกภายนอกหรือจริยธรรมในขั้นปฏิบัติการไม่ให้สับสนปะปนกันโดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร4นั้นมักถูกเข้าใจสับสนบ่อยคือถูกนำไปใช้พูดหรืออธิบายเหมือนเป็นคุณธรรมขั้นปฏิบัติการแต่ความจริงพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเป็นคุณธรรมประจำใจเป็นคุณภาพกิจหรืออยู่ในระดับความคิดเนื่องในสัมมาสังกัปปะการฝึกอบรมพรหมวิหารก็ควรอยู่ในหมวดสมาธิหรืออธิจิตตสิกขาด้วยเหตุนี้พรหมวิหาร4จึงจัดเป็นกรรมฐานหมวด1ในจำนวนกรรมฐาน40คือเป็นเรื่องของภาวนาส่วนในขั้นปฏิบัติการก็มีสังคหวัตถุ4มารับช่วงทำหน้าที่ต่อจากพรหมวิหารทำให้มีการแสดงออกในทางสังคมถ้าจะใช้พรหมวิหารเช่นเมตตากับการแสดงออกภายนอกก็ต้องเอาเมตตานั้นไปประกอบการกระทำเช่นพูดว่ากายกรรมประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเป็นต้นแต่ลำพังเมตตายังไม่เป็นการกระทำท่านปฏิบัติการทางสังคมโดยตัวของมันเองทานปิยวาจาอัตถจริยาเป็นต้นในสังคหวัตถุซึ่งอยู่ฝ่ายศีลจึงจะเป็นปฏิบัติการทางสังคมความเข้าใจในหลักการนี้จะช่วยให้ชาวพุทธเองใช้หรือปฏิบัติหลักธรรมต่างๆได้ถูกชิ้นถูกอันมั่นเหมาะชัดเจนยิ่งขึ้นและจะรู้จุดผิดพลาดแห่งคำกล่าวหาของคนภายนอกที่เคยพูดว่าชาวพุทธได้รับการสั่งสอนให้ทำดีบำเพ็ญประโยชน์เพียงด้วยการนั่งนอนแผ่เมตตาอยู่เฉยๆในห้องหรืออยู่ในมุ้ง 2. ให้เห็นความประสานสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมในใจของบุคคล กับจริยธรรมภาคปฏิบัติการทางสังคมแสดงถึงความสมบูรณ์ของพุทธธรรมที่มีคำสอนเป็นระเบียบมีหลักธรรมครบทุกขั้นตอนและบอกให้รู้ว่าการบำเพ็ญความดีภายนอกหรือการแสดงออกดีงามทางสังคมจะต้องมีคุณธรรมที่ลึกซึ้งภายในจิตใจเป็นรากฐานจึงจะเป็นไปโดยจริงใจบริสุทธิ์เป็นของแท้และมั่นคงยั่งยืนงานสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าในรูปของทานหรืออัตถจริยาเป็นต้นก็ตามจะเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจก็ต่อเมื่อมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานอยู่ในใจบทที่20ตอนที่5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา2คือหมวดศีลข้อ3สัมมาวาจาข้อ4สัมมากัมมันตะข้อ5สัมมาอาชีวะองค์มรรค3ข้อนี้เป็นขั้นศีลด้วยกันจึงรวมมากล่าวไว้พร้อมกันเมื่อพิจารณาความหมายตามหลักฐานในคัมภีร์ปรากฏคำจำกัดความทำนองยกตัวอย่างดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นไฉนหรือนี้เรียกว่าสัมมาวาจาคือ 1. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 2. ปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากวาจาส่อเสียด 3.ภรุสายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นวาจาหยาบคาย 4. สัมผัสปราปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อข้อ 2. ภิกษุทั้งหลายสัมมากัมมันตะเป็นไฉนหรือนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะคือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิต 2. อทินนาทานาเวรมณีเจตนางดเว้นการถือเอาของที่เขามิได้ให้ 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีงดเว้นการประพฤติผิดในกามทั้งหลายข้อ 3. ภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะเป็นไฉนหรือนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะคืออริยสาวกละมิจฉาอาชีวะเสียหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความแบบแยกเป็นระดับโลกิยะและโลกิกุตระอีกด้วยเฉพาะระดับโลกิยะมีคำจำกัดความอย่างเดียวกับข้างต้นส่วนระดับโลกุตระมีความหมายอย่างนี้ 1. สัมมาวาจาที่เป็นโลกุตระได้แก่ความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไร้อาสวะมีอริยมรรคเป็นสมังคีกำลังเจริญอริยมรรคอยู่ 2. สัมมากัมมันตะที่เป็นโลกุตระได้แก่ความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากกายทุจริตทั้ง3ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ 3. สัมมาอาชีวะที่เป็นโลกุตระได้แก่ ความงดความเว้นนั้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะจากความหมายหลักอันเป็นประดุจแกนกลางของระบบการฝึกอบรมขั้นศีลธรรมที่เรียกอธิศีลสิกขานี้พุทธธรรมก็กระจายคำสอนออกไปเป็นข้อปฏิบัติและหลักความประพฤติต่างๆในส่วนรายละเอียดหรือในรูปประยุกต์อย่างกว้างขวางพิสดารเพื่อให้บังเกิดผลในทางปฏิบัตินั้นแก่บุคคลและสังคมเริ่มแต่หลักแสดงแนวทางความประพฤติที่ตรงกันกับในองค์มรรคนี้เองซึ่งเรียกว่ากรรมบทและหลักความประพฤติพื้นฐานสำหรับทุกคนที่เรียกว่าเบญจศีลเป็นต้นอย่างไรก็ดีคำสอนในรูปประยุกต์ย่อมกระจายออกไปเป็นรายละเอียดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้เหมาะกับบุคคลกาลเทศะและสิ่งแวดล้อมอื่นๆในการสอนครั้งนั้นๆในที่นี้ไม่ใช่โอกาสที่มุ่งเพื่ออธิบายคำสอนเหล่านั้นจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะรวบรวมรายละเอียดมาแสดงยิ่งพุทธธรรมเป็นคำสอนที่มีระบบแน่นอนอยู่แล้วการแสดงแต่เพียงหลักศูนย์กลางให้เกิดความเข้าใจแบบรวบยอดก็เป็นการเพียงพอส่วนคำสอนในรูปประยุกต์ต่างๆก็ปล่อยให้เป็นสิ่งสำหรับผู้ต้องการข้อธรรมที่เหมาะสมกับอัธยาศัยระดับการครองชีพและความประสงค์ของตนจะพึงแสวงต่อไปเมื่อกล่าวโดยสรุปสำหรับคำสอนในรูปประยุกต์ถ้ามิใช่ประยุกต์ในรายละเอียดให้เหมาะกับบุคคลการเวลาสถานที่และโอกาสเฉพาะกรณีแล้วหลักใหญ่สำหรับการประยุกต์ก็คือสภาพหรือระดับการครองชีวิตโดยในนี้จึงมีศีลหรือข้อบัญญัติระบบความประพฤติต่างๆที่แยกกันออกไปเป็นศีลสำหรับคฤหัสถ์และศีลสำหรับบรรพชิตเป็นต้นผู้ศึกษาเรื่องศีลจะต้องเข้าใจหลักการสาระสำคัญและที่สำคัญยิ่งคือวัตถุประสงค์ของศีลเหล่านั้นทั้งในส่วนรายละเอียดที่ต่างกันและส่วนรวมสูงสุดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะชื่อว่ามีความเข้าใจถูกต้องไม่งมงายปฏิบัติธรรมไม่ผิดพลาดและได้ผลจริงในที่นี้อยากแสดงตัวอย่างการกระจายความหมายขององค์มรรคขั้นศีลเหล่านี้ออกไปเป็นหลักความประพฤติที่บังเกิดผลในทางปฏิบัติหลักความประพฤติที่นำมาแสดงในเป็นตัวอย่างนี้เป็นหลักที่กระจายความหมายออกไปโดยตรงมีหัวข้อตรงกับในองค์มรรคทุกข้อเป็นแต่เรียงลำดับฝ่ายกายกรรมตรงกับสัมมากัมมันตะก่อนฝ่ายวจีกรรมซึ่งตรงกับสัมมาวาจาและเรียกชื่อว่ากุศลกรรมบทบ้างสุจริตบ้างความสะอาดทางกายวาจาและใจบ้างสมบัติแห่งกัมมันตะบ้างเป็นต้นมีเรื่องตัวอย่างดังนี้เมื่อพระพุทธเจ้าประทับณเมืองปาวาในป่ามะม่วงของนายจุนทะกับมารลบุตรนายจุนทะมาเฝ้าได้สนทนาเรื่องโสใจยกรรมคือพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์นายจินทะทูลว่าเขานับถือบัญญัติพิธีชำระตัวตามแบบของพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัย าหร่ายบูชาไฟถือการลงน้ำเป็นวัตละบัญญัติของพราหมณ์พวกนี้มีว่าแต่เช้าตรู่ทุกวันเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนจะต้องเอามือลูบแผ่นดินถ้าไม่ลูบแผ่นดินต้องลูบมูลโคสดหรือลูบหญ้าเขียวหรือบำเรอไฟหรือยกมือไหว้พระอาทิตย์หรือมิฉะนั้นก็ต้องลงน้ำให้ครบ3ครั้งในตอนเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบัญญัติเรื่องการชำระตัวให้สะอาดของพวกพราหมณ์นี้เป็นอย่างหนึ่งส่วนการชำระตัวให้สะอาดในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งหาเหมือนกันไม่แล้วตรัสว่าคนที่ประกอบอกุศลกรรมบท10คือปานาติบาตอทินาทานเป็นต้นที่ตรงข้ามกับกุศลกรรมบท10ชื่อว่ามีความไม่สะอาดทั้งทางกายทางวาจาทางใจคนเช่นนี้ลุกขึ้นเช้าจะลูบแผ่นดินหรือจะไม่ลูบจะลูบโคไม้หรือจะไม่ลูบจะบูชาไฟจะไหว้พระอาทิตย์หรือไม่ทำก็ไม่สะอาดอยู่นั่นเองเพราะอกุศลกรรมบถเป็นสิ่งทั้งไม่สะอาดทั้งเป็นตัวการทำให้ไม่สะอาดและกลับกุศลกรรมบถที่เป็นเครื่องชำระตัวให้สะอาดคือต่อเครื่องชำระตัวทางกาย3ได้แก่การที่บุคคลบางคน1ละปานาติบาตเว้นขาดจากการตัดรอนชีวิตวางทันทะวางสัจตรามีความละอายใจกรอบด้วยเมตตาใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ปวงสัตว์โลก 2. ละอทินาทานเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งที่เขามิได้ให้ไม่ยึดถือทรัพย์สินอุปกรณ์อย่างใดๆของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ในบ้านหรือในป่าซึ่งเขามิได้ให้อย่างเป็นขโมย 3. ละกามเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายไม่ล่วงละเมิดในสตรีเช่นอย่างผู้ที่มารดารักษาผู้ที่บิดารักษาผู้ที่พี่น้องชายรักษาผู้ที่พี่น้องหญิงรักษาผู้ที่ญาติรักษาผู้ที่ธรรมรักษาวงเล็บเช่นกฎหมายคุ้มครองวงเล็บปิดหญิงมีสามีหญิงหวงห้ามโดยที่สุดแม้หญิงที่มั่นแล้วขอเครื่องชำระตัวทางวาจา4ได้แก่การที่บุคคลบางคน1ละมุสาวาทเว้นขาดจากการพูดเท็จเมื่ออยู่ในสภาก็ดีอยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ท่ามกลางญาติก็ดีอยู่ท่ามกลางชุมนุมก็ดีอยู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีถูกเขาอ้างตัวสักถามเป็นพยานว่าเชิญเถิดท่านท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นเมื่อไม่รู้เขาก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเองหรือเพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุแห่งอามิตรทั้งใดๆ 2. ละปิสุนาวาจาเว้นขาดจากวาจาส่อเสียดไม่เป็นคนที่ฟังความข้างนี้แล้วเอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนฝ่ายนี้หรือฟังความข้างโน้นแล้วเอามาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนฝ่ายโน้น เป็นผู้สมานคนที่แตกร้าวกันส่งเสริมคนที่สมัครสมานกันชอบสามัคคียินดีในสามัคคีพอใจในความสามัคคีชอบกล่าวถ้อยคำที่เป็นที่ทำให้คนสามัคคีกัน 3. ละพรุสวาจาเว้นขาดจากวาจาหยาบกล่าวแต่ถ้อยคำชนิดที่ไม่มีโทษรื่นหูน่ารักจับใจสุภาพเป็นที่พอใจของพหูชนเป็นที่ชื่นชมของพหูชน 4. ละสัมปับปราปะเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อพร่อยๆพูดถูกกาละพูดคำจริงพูดเป็นอักพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยกล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีกำหนดขอบเขตประกอบด้วยประโยชน์โดยกาละอันควรขอเครื่องชำระตัวจะทางใจ3ได้แก่อนพิชาวงเล็บไม่คิดจ้องเอาของคนอื่นวงเล็บติดอภยาบาทและสัมมาทิฏฐิเฉพาะ3ข้อนี้เป็นความหมายที่ขยายจากองค์มรรค2ข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจึงไม่คัดมาไว้ในที่นี้บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ประการนี้ถึงตอนเช้าตรู่ลุกขึ้นจากที่นอนจะมาลูบแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงจะไม่ลูบแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองเป็นต้นถึงจะยกมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงจะไม่ยกมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองเพราะว่ากุศลกรรมบท10ประการนี้เป็นของสะอาดเองด้วยเป็นตัวการที่ทำให้สะอาดด้วยที่ว่าความหมายซึ่งขยายออกไปในรูปประยุกต์อาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อกล่าวถึงบุคคลที่ออกบวชแล้วนอกจากศีลบางข้อจะเปลี่ยนไปและมีศีลเพิ่มใหม่อีกแล้วแม้ศีลข้อที่คงเดิมบางข้อก็มีความหมายส่วนที่ขยายออกไปต่างจากเดิมขอให้สังเกตข้อยกเว้นอทินาทานและเว้นมุสาวาทต่อไปนี้เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบทข้างต้นพระอทินาทานเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้มีคนมีตนไม่เป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่พระมุสาวาทเว้นขาดจากการพูดเท็จกล่าวแต่คำสัตย์ทำรงสัจจะซื่อตรงเชื่อถือได้ไม่ลวงโลกมีข้อสังเกตสำคัญในตอนนี้อย่างหนึ่งคือความหมายท่อนขยายขององค์มรรคขั้นศีลเหล่านี้แต่ละข้อตามปกติจะแยกได้เป็นข้อละ2ตอนตอนต้นกล่าวถึงการละเว้นไม่ทำความชั่วตอนหลังกล่าวถึงการกระทำความดีที่ตรงข้ามกับความชั่วที่งดเว้นแล้วนั้นพูดสั้นๆว่าตอนต้นใช้คำปฏิเสธตอนหลังใช้คำส่งเสริมเรื่องนี้เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มักใช้คำสอนควบคู่ทั้งคำปฏิเสธคือ negativeและคำสนับสนุนคือโพสิทีฟไปพร้อมๆกันตามหลัก เว้นชั่วบำเพ็ญดีโดยเมื่อถือการเว้นชั่วเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ขยายความในภาคบำเพ็ญดีออกไปได้เรื่อยๆไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเท่าที่ขยายเป็นตัวอย่างในองค์มรรคเหล่านี้เท่านั้นตัวอย่างเช่นข้อเว้นอทินาทานในที่นี้ยังไม่ได้ขยายความในภาคบำเพ็ญดีออกเป็นภาคปฏิบัติที่เด่นชัดแต่ก็ได้มีคำสอนเรื่องทานเป็นหลักธรรมใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหากแล้วดังนี้เป็นต้นเคยมีปราชญ์ฝ่ายตะวันตกบางท่านเขียนข้อความทํานองตำหนิพระพุทธศาสนาไว้ว่ามีคำสอนมุ่งแต่ในฝ่ายปฏิเสธคือเนกาทีฟเป็นการสอนให้ละเว้นความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายเดียวไม่ได้สอนย้ำชักจูงเร่งรัดพุทธศาสนาให้ขวนขวายทำความดีคือโพสิติไม่ได้แนะนำว่าเมื่อเว้นชั่วนั้นๆแล้วจะพึงทำความดีอย่างไรต่อไปมีคำสอนเป็นสักกะวิสัยคือ subjectiveเป็นได้เพียงจริยธรรมแห่งความคิดคือ an ethic of thought เป็นคำสอนแบบถอนตัวและเฉยเฉย passive ทำให้พุทธศาสนิกชนพอใจแต่เพียงแค่งดเว้นทำความชั่วคอยระวังเพียงไม่ให้ตนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องครัวพันกับบาปไม่เอาใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการลงมือกระทำการตรวจเครื่องความทุกข์และสร้างเสริมประโยชน์สุขจริงจังแม้ให้มีเมตตากรุณาก็เพียงโดยตั้งความหวังความปรารถนาดีแผ่ออกด้วยใจอย่างเดียวท่านผู้นั้นได้อ้างข้อความจากพระไตรปิฎกสนับสนุนทัศนะของตนที่ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงขั้นปฏิเสธคือเนกาทีฟโดยออกคำจำกัดความองค์มรรคข้อสัมมากัมมันตะข้างต้นกำกับไว้ในข้อเขียนของตนวงเล็บวัจนะที่อ้างเป็นของพระสารีบุตรว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัมมากัมมันตะเป็นไฉนหรือการเว้นปานาติบาตการเว้นอทินนาทานการเว้นกาเมสุมิจฉาจารนี้แหละท่านผู้มีอายุทั้งหลายชื่อว่าเป็นสัมมากัมมันตะสำหรับผู้ศึกษาเข้าใจความหมายในทางปฏิบัติขององค์มรรคเหล่านี้ตามที่ชี้แจงมาแล้วย่อมเห็นได้ทันทีว่าหากท่านผู้เขียนคำตินี้วิจารณ์ไว้ด้วยเจตนาดีข้อเขียนของท่านน่าจะต้องเกิดจากการได้อ่านหรือรับทราบพุทธธรรมมาแต่เพียงข้อปลีกย่อยส่วนต่างส่วนต่างตอนไม่ต่อเนื่องเป็นสายและเกิดจากการไม่เข้าใจระบบแห่งพุทธธรรมเป็นส่วนรวมจากความหมายในทางปฏิบัตินั้นเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าระบบศีลธรรมของมรรคไม่มีลักษณะจำกัดด้วยความเป็นนิกาทีฟหรือพาสซีฟหรือซับเจคทีฟหรือเป็นเพียง an ethic of thoughtอย่างไรก็ดีนักศึกษาแท้จริงเมื่อได้ศึกษาหรือถึงหลักฐานที่มาตามหลักวิชาจริงๆโดยรอบคอบด้วยจิตใจเที่ยงธรรมไม่เพียงว่าตามเขาไปย่อมวินิจฉัยได้ด้วยตนเองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรการที่คำจำกัดความขององค์มรรคท่านศีลต้องมีรูปลักษณะเป็นคำปฏิเสธเช่นนั้น มีเหตุผลโดยย่อคือ 1. ศีลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธธรรมย่อมมิใช่เทวองค์การที่กำหนดให้ศาสนิกประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างสุดแต่เทวประสงค์ด้วยอาศัยศรัทธาลอยๆแบบพักดีซึ่งไม่จำเป็นต้องทราบเหตุผลเชื่อมโยงต่อเนื่องกันแต่ศีลเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นตามหลักเหตุผลของกฎธรรมชาติซึ่งผู้ปฏิบัติตามจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบแม้จะยังไม่มีปัญญารู้แจ่มแจ้งชัดเจนมีเพียงศรัทธาศรัทธานั้นก็จะต้องเป็นอาการวตีศรัทธาซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีพื้นความเข้าใจในเหตุผลเบื้องต้นพอเป็นฐานสำหรับให้เกิดปัญญารู้แจ่มชัดต่อไป 2. ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกอบรมตนนั้นเมื่อมองในแง่ลำดับสิ่งที่จะต้องการทำให้ประณีตยิ่งขึ้นไปตามขั้นก็จะต้องเริ่มด้วยละเว้นหรือกำจัดความชั่วก่อนแล้วจึงเสริมสร้างความดีให้บริบูรณ์จนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นในที่สุดเหมือนจะปลูกพืชต้องชำระที่ดินกำจัดสิ่งที่เป็นโทษก่อนแล้วจึงหว่านพืชและบำรุงรักษาไปจนได้ผลที่หมายในระบบแห่งพุทธธรรมนั้นศีลเป็นข้อปฏิบัติขั้นเริ่มแรกที่สุดมุ่งไปที่ความประพฤติพื้นฐานจึงเน้นไปที่การละเว้นความชั่วต่างๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นพูดย้ำให้เห็นสิ่งที่ต้องการกำจัดอย่างชัดเจนเสียก่อนแล้วจึงขยายขอบเขตยกระดับความประพฤติให้สูงขึ้นไปในส่วนในด้านความดีด้วยอาศัยการปฏิบัติในขั้นสมาธิและปัญญาเข้ามาช่วยมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับ 3. ในระบบการฝึกอบรมของไตรสิกขาศีลยังไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้ถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของมันเองแต่เป็นวิธีการเพื่อก้าวหน้าไปสู่ความเจริญขั้นต่อไปคือสมาธิสมาธิจึงเป็นจุดหมายจำเพาะของศีลโดยในนี้คุณค่าในด้านจิตใจของศีลจึงมีความสำคัญมากคุณค่าทางจิตใจในขั้นศีลก็คือเจตนาที่จะงดเว้นหรือการไม่มีความดำริในการที่จะทำความชั่วใดๆอยู่ในใจซึ่งทำให้จิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปร่งไม่มีความคิดวุ่นวายขุ่นมัวหรือกังวลใดๆมารบกวนจิตใจจึงสงบทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายเมื่อมีจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้วก็เกิดความคล่องตัวในการที่จะใช้ปัญญาคิดหาเหตุผลและหาทางดำเนินการสร้างสรรค์ความดีต่างๆให้ได้ผลในขั้นต่อไป 4. พุทธธรรมถือว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งระบบจริยธรรมจึงต้องประสานต่อเนื่องกันโดยตลอดทั้งด้านจิตใจและความประพฤติทางกายวาจาในภายนอกและถือว่าจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นจึงกำหนดที่ตัวเจตนาในใจเป็นหลักเพื่อให้การกระทำความดีต่างๆเป็นไปด้วยความจริงใจอย่างแน่นอนมิใช่แต่เพียงไม่หลอกลวงคนอื่นเท่านั้นแต่หมายถึงการไม่หลอกลวงตนเองด้วยเป็นการกำจัดหนทางไม่ให้เกิดปัญหาทางจิตใจในด้านความขัดแย้งของความประพฤติ 5. องค์มรรค ั้นขั้นศีลสอนว่าความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่สุดของบุคคลแต่ละคนก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองในการที่จะไม่ให้มีความคิดที่จะทำความชั่วด้วยการเบียดเบียนหรือล่วงละเมิดต่อผู้อื่นอยู่ในจิตใจของตนเลยเมื่อมีความบริสุทธิ์นี้รองรับอยู่เป็นเบื้องต้นแล้วความรับผิดชอบนั้นจึงขยายกว้างออกไปถึงขั้นเป็นการทำรงรักษาและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแห่งคุณธรรมของตนด้วยการขวนขวายทำความดีบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่คนอื่นๆพูดสั้นๆว่ามีความรับผิดชอบต่อตนเองในการที่จะละเว้นความชั่วและรับผิดชอบต่อผู้อื่นในการที่จะทำความดีแก่เขา 6. การกำหนดความหมายของศีลในแง่ละเว้นความชั่วเป็นการกำหนดข้อปฏิบัติอย่างกว้างขวางที่สุดคือเพ่งเล็งไปที่ความชั่วย้ำถึงเจตจำนงที่ไม่มีเชื้อแห่งความชั่วเหลืออยู่เลยส่วนในฝ่ายความดีเป็นเรื่องที่จะพึงขยายออกไปได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดจึงไม่ระบุไว้และตามความจริงความดีก็เป็นเรื่องกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดมีรายละเอียดแนวทางและวิธีการยักเยื้องไปได้มากมายตามฐานะและโอกาสต่างๆส่วนความชั่วที่จะต้องเว้นเป็นเรื่องแน่นอนตายตัวเช่นทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ควรละเว้นการพูดเท็จด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่โอกาสและวิธีการที่จะทำความดีที่ปราศจากการพูดเท็จนั้นต่างกันการวางหลักกลางจึงระบุแต่ฝ่ายเว้นชั่วไว้เป็นเกณฑ์ส่วนรายละเอียดและวิธีการกระทำในขั้นบำเพ็ญความดีเป็นเรื่องในขั้นประยุกต์ให้เหมาะสมกับฐานะโอกาสและสภาพชีวิตของบุคคลต่อไป 7. การปฏิบัติตามองค์มรรคทุกข้อถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในการที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังนั้นองค์มรรคแต่ละข้อจะต้องเป็นหลักกลางๆที่ทุกคนปฏิบัติตามได้ไม่จำกัดด้วยฐานะการสมัยท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมจำเพาะอย่างเช่นการเว้นอทินาทานเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่การให้ทานต้องอาศัยปัจจัยอื่นประกอบเช่นตนมีสิ่งที่จะให้มีผู้ที่จะรับและเขาควรได้รับเป็นต้นในกรณีที่ไม่อยู่ในฐานะและโอกาสเป็นต้นที่จะให้เจตนาที่ปราศจากอทินาทานก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแก่สมาธิได้แล้วแต่ในกรณีที่อยู่ในฐานะและโอกาสเป็นต้นที่จะให้การไม่ใส่ใจหรือหวงแหนจึงจะเกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวแก่จิตใจและการให้จึงจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมของตนให้มากยิ่งขึ้นโดยในนี้ความหมายหลักจึงอยู่ในรูปคำปฏิเสธคือการละเว้นหรือปราศจากความชั่วส่วนความหมายที่ขยายออกไปในฝ่ายทำความดีจึงเป็นเรื่องของการประยุกต์ดังกล่าวแล้ว 8.ในการปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อพิจารณาในช่วงเวลาอันใดอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกำลังบำเพ็ญคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่เป็นพิเศ ในเวลาเช่นนั้นเขาย่อมจะต้องพุ่งความคิดความสนใจเฉพาะเจาะจงลงในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นในกรณีเช่นนี้ความรับผิดชอบของเขาต่อความประพฤติด้านอื่นๆย่อมมีเพียงเป็นส่วนประกอบคือเพียงไม่ให้เกิดความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นสำคัญประโยชน์ที่ต้องการจากศีลในกรณีเช่นนี้จึงได้แก่การช่วยควบคุมรักษาความประพฤติในด้านอื่นๆของเขาไว้ป้องกันไม่ให้เสียหลักพลาดลงไปในความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มีพื้นฐานที่มั่นคงสามารถบำเพ็ญความดีที่เป็นเรื่องจำเพาะในขณะนั้นๆได้โดยสมบูรณ์อันหนึ่งมีข้อสังเกตบางอย่างที่ควรทราบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างศีลในพระพุทธศาสนากับศีลในศาสนาเทวนิยมคือรวมถึงเรื่องกรรมความดีความชั่วดังนี้ 1. ในพุทธธรรมศีลเป็นหลักความประพฤติที่กำหนดขึ้นตามหลักเหตุผลของกฎธรรมชาติส่วนในศาสนาเทวนิยมศีลเป็นเทวองค์การที่กำหนดขึ้นโดยเทวประสงค์ 2. ในแง่ปฏิเสธศีลตามความหมายของพุทธธรรมเป็นหลักการฝึกอบรมตนในการงดเว้นจากความชั่วจึงเรียกศีลที่กำหนดเป็นข้อว่าสิกขาบทคือข้อฝึกหัด rule of training ส่วนศีลในศาสนาเทวนิยมเป็นข้อห้ามหรือคำสั่งห้ามจากเบื้องบน divine commandment 3. แรงจูงใจที่ต้องการในการปฏิบัติตามศีลแบบพุทธธรรมได้แก่อาการวตีศรัทธาคือความมั่นใจconfidence ในกฎแห่งกรรมโดยมีความเข้าใจพื้นฐานมองเห็นเหตุผลว่าพฤติกรรมและผลของมันจะต้องเป็นไปตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัยส่วนแรงจูงใจที่จะต้องการในการปฏิบัติตามศีลของศาสนาเทวนิยมได้แก่ศรัทธาแบบภักดี faithคือเชื่อยอมรับและทำตามสิ่งใดๆก็ตามที่กำหนดว่าเป็นเทวประสงค์มอบความไว้วางใจให้โดยสิ้น